करिमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, और तभी रूही ने कहा, सोचकर बता देना। करिमा कुछ नहीं बोली। राजवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने रूही की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और रूही बोली, इतनी बुढ़िया नहीं हुई हूँ कि तुम्हारा हाथ पकड़कर चलूं। राजवीर बोला, ठीक है, अभी भी मैं हैंडसम हूँ, कहो तो किसी और का हाथ पकड़ लूं। रूही ने गुस्से में राजवीर को देखा और फिर अपना हाथ राजवीर के हाथ में रख दिया और फिर उठकर बोली, हाथ पकड़ के तो दिखाओ, उसका मुंह और तुम्हारा हाथ दोनों तोड़ दूंगी। फिर राजवीर हंसकर बोला, चलो चलो, बहू के सामने झगड़ा करोगी। रूही कुछ बोलती उससे पहले ही राजवीर ने रूही के मुंह पर हाथ रखा और बोला, बाकी की बातें कमरे में सुना लेना, करिमा के सामने सुनाती हुई अच्छी लगती हो क्या। रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उसने राजवीर के गालों पर हाथ लगाकर हिलाते हुए कहा, तुम बहुत स्वीट हो राजवीर, बहुत स्वीट, पता नहीं मुझे पहले क्यों नहीं मिले। राजवीर ने बड़े प्यार से कहा, मिला तो पहले ही था, तुम्हें कदर नहीं हुई। रूही बोली, ताने मार रहे हो। राजवीर ने रूही की कमर पर हाथ लपेटा और उसे वहां से ले जाते हुए बोला, ताने और तुम्हें, मुझे मरना है क्या जो मैं तुम्हें ताने मारूंगा। रूही ने हंसकर कहा, उसके बावजूद भी ताने मार देते हो। दोनों ही वहां से जाने लगे और तभी राजवीर ने बिना पलटे कहा, गरिमा अगर ऐसा रिश्ता चाहती हो जैसा मेरा और तुम्हारी माँ का है तो तुम्हें युग के साथ प्यार से डील करनी पड़ेगी। राजवीर ने इतना ही कहा था कि रूही ने पलटकर गरिमा को देखा और बोली, गरिमा एक बात कहूँ, जब मेरी और राजवीर की शादी हुई थी ना, मुझे राजवीर बिल्कुल पसंद नहीं थे, बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। गरिमा हैरानी से रूही को देख रही थी। रूही बोली, सच कह रही हूँ, मैं राजवीर को अपने लायक नहीं समझती थी, लेकिन राजवीर ने मुझे इतना प्यार किया, इतना सम्मान दिया कि मैं सब कुछ भूल गई, और अब मुझे राजवीर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। किसी दिन फुर्सत में तुम्हें अपने और राजवीर के बारे में बताऊंगी, तब तक तुम अपने रिश्ते पर ध्यान दो। उसे तो हम डांट ही देंगे, लेकिन तुम भी थोड़ा प्यार से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोचो, समझी। गरिमा ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और तभी राजवीर बोला, अब थोड़ा मुस्कुराकर तो दिखा दो, हमें तो पता ही नहीं हमारी बहू की मुस्कुराहट कैसी है। राजवीर की बात सुनकर गरिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर बोला, चलो रूही, बहुत समझा दिया गरिमा को, बच्ची नहीं है, ये सब समझती है। इतना कहकर राजवीर रूही को लेकर चला गया। गरिमा को अब बहुत अच्छा लग रहा था, फाइनली कोई तो था जो उसे इस घर में समझ रहा था और जिसने बिना उसे ताने मारे समझाने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ शिवाय हर्षवर्धन के साथ स्टडी रूम में था और तभी राजवीर वहां आकर बैठ गया। शिवाय बोला, पग फेरे का क्या करना है। राजवीर बोला, करना क्या है, युग से बोल दो राघव और राधा के घर लेकर चला जाएगा, बोल देना कि इन दोनों का डिनर अरेंज किया है। शिवाय बोला, हाँ तू ठीक कह रहा है, ऐसा ही कहता हूँ, लेकिन युग जाएगा। राजवीर बोला, उसके तो बाप को भी जाना पड़ेगा। शिवाय बोला, हाँ बाप तो चला जाएगा, वो तो मुझे पता है, बात बाप के बेटे की कर रहे हैं, जिस हिसाब से उसने सुबह सुबह इतना हंगामा किया है, फिर गरिमा से जाकर इतना लड़ा, तुझे लगता है कि वो गरिमा को लेकर कहीं जाएगा। शिवाय की बात सुनकर राजवीर बोला, जाना तो पड़ेगा ना, आखिर राधा और राघव हमसे एक ही चीज तो मांग रहे हैं कि उनकी बेटी की पग फेरे की रस्म उनके घर में हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। शिवाय बोला, चलो देखता हूँ मानता या नहीं मानता। इतना कहकर उसने फोन निकाला और युग को कॉल करके कहा, जा कहीं भी है स्टडी रूम में आ। थोड़ी देर में युग स्टडी रूम में आ गया, लेकिन युग की शक्ल भी बता रही थी कि उसका भी मूड बहुत खराब है, वो भी गरिमा के साथ सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसी की गलती की वजह से पहले ही दिन इतना सीन क्रिएट हो गया। राजवीर बोला, तुझे गरिमा को लेकर राधा और राघव के घर जाना है। युग ने कुछ नहीं कहा। शिवाय बोला, कुछ बोलेगा कि नहीं। युग बोला, मामा मेरा मन नहीं है। शिवाय ने कहा, बड़ी जल्दी मन बदल गया तेरा, शादी से पहले तेरे बाप ने तुझे इतना समझाया, तब तेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा, तब नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है, और अब जब उस लड़की की गलती भी नहीं है, वो इस घर को अपनाने की कोशिश कर रही है, तो तू उसका साथ देने के बजाय उससे झगड़ा करके बैठ गया। देख युग, मैं तुझे बहुत समझा चुका, तेरे पापा ने बहुत समझा दिया, तेरे दिव्यांश मामू ने भी तेरे साथ माथा पच्ची करके देख लिया, इतनी जिद हम तेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अभी की अभी तू गरिमा के पास जाएगा और उसे मनाकर अपने साथ डिनर के लिए राधा और राघव के घर जाएगा, समझा। युग ने जवाब नहीं दिया, वो जवाब देना ही नहीं चाहता था, वो खुद ही जाना नहीं चाहता था, तो गरिमा को लेकर जाने का मतलब तो था ही नहीं। राजवीर बोला, युग सुना नहीं शिवा ने क्या कहा, युग ने कहा, जाना जरूरी है, एक दो दिन बाद नहीं जा सकते। शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं जा सकते, अभी जाना है। शादी से पहले हमने तेरी हर एक बात मानी, और अब शादी के बाद तू हमारी बात मानेगा, समझा? वरना अपनी बीवी को लेकर मेंशन से जा सकता है। युग हैरानी से शिवाय को देख रहा था। वो बोला, आपको उसके मूड की फिक्र है, मेरे मूड की नहीं। शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, तेरे मूड की फिक्र है ही नहीं। शादी से पहले तुझे हमारे मूड की फिक्र थी, तेरी माँ ने कितना ड्रामा किया, कितना समझाया, तू समझा ही नहीं। अब सब कुछ हो गया ना, चीजों को पलट नहीं सकते, तो अब चुपचाप गरिमा के साथ राधा और राघव के घर चला जा। वो दोनों भी आस लगाकर बैठे हैं कि उनकी बेटी और दामाद घर आएंगे। युग बोला, और गरिमा से क्या कहूंगा कि मैं उसे राधा और राघव के घर लेकर क्यों गया? शिवाय बोला, राधा और राघव हम कहेंगे, तेरे तो वो मम्मी पापा लगते हैं। युग ने हल्के गुस्से में अपने पापा को देखा और फिर बोला, चलो फिर यही बता दो कि मैं गरिमा से क्या कहूंगा कि उसके मम्मी पापा के घर क्यों लेकर गया। शिवाय ने कहा, कह दियो कि राधा और राघव ने उसके और तेरे लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया है। युग हल्का सा पलट कर बोला, ठीक है, चला जाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही राजवीर बोला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? शिवाय ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। वहीं युग अपने कमरे में आया तो गरिमा सोफे पर बैठी हुई अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी। युग का गुस्सा अब शांत तो हो गया था, लेकिन नाराजगी वैसी की वैसी ही थी। वो आकर बेड पर लेट गया और उसने अपना एक हाथ अपने सर के नीचे लगाया और फिर गरिमा को देखकर बोला, कुछ खाया तुमने? गरिमा बोली, नहीं। युग ने कहा, क्यों नहीं खाया? अपनी माँ को ये दिखाना चाहती हो कि इतने बड़े मेंशन में तुम्हें खाना नहीं मिलता? गरिमा ने नजर उठाकर युग को देखा। युग ने आंख मार दी। गरिमा के चेहरे पर हल्की सी ना के बराबर मुस्कुराहट आई, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से का सहारा लेते हुए बोली, हाँ, यही दिखाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो उठकर बालकनी की तरफ जाने लगी और तभी युग बोला, हमें आज रात एक डिनर पर जाना है। गरिमा ने पलटकर युग को देखा और बोली, तभी मैं सोचूं कि तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए। युग बोला, सुबह भी समझाया था, अब भी समझा रहा हूँ, ये कमरा भी मेरा है, ये बेड भी मेरा है और तुम भी मेरी हो। बार बार बात रिपीट नहीं करूंगा, रात को तैयार हो जाना, साथ में चलेंगे। गरिमा बोलती उससे पहले ही युग वहां से खिसक गया, क्योंकि वो बहस नहीं करना चाहता था, वरना बात और बिगड़ जाती। रात को युग तैयार हो चुका था। उसने ब्लू कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी और मिरर में परफ्यूम मारता हुआ बोला, मैं तैयार हो गया, तुम भी तैयार हो जाओ। गरिमा जो कि सोफे पर बैठी हुई अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी, उसने तो सुनकर भी अनसुना कर दिया। युग ने पलटकर गरिमा को देखा और बोला, जाओगी कि नहीं? गरिमा ने युग को देखकर बोला, पहले सॉरी बोलो। युग बोला, गरिमा मेरा दिमाग मत खराब करो, सुबह ही बहुत झगड़ा हो चुका है। गरिमा ने भी हाथ बांधकर कहा, सॉरी बोलोगे तो साथ चलूंगी, वरना जाकर कह दो कि मैं नहीं जाऊंगी। युग के लिए तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई हो गई थी। गरिमा से सॉरी बोलना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो जानता था अगर उसने सॉरी नहीं कहा तो बात और बढ़ जाएगी। उसने अकड़ कर दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, सॉरी। गरिमा ने कहा, ऐसे नहीं, ठीक से सॉरी बोलो। युग ने अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया और बोला, सॉरी। गरिमा बोली, एक और बार। युग ने अब गुस्से में गरिमा को देखा और बोला, गरिमा तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। गरिमा बोली, तुम्हारा भी सुबह बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक से सॉरी बोलोगे तो जाओगे वरना रहने दो। युग बोला, बहुत जिद्दी हो तुम। गरिमा बोली, ये जिद भी मैंने तुमसे ही सीखी है, अगर तुम जिद करके मुझसे शादी कर सकते हो तो मैं क्या जिद करके तुमसे सॉरी नहीं बुलवा सकती। युग ने गहरी सांस ली, कुछ देर तक कमरे में इधर उधर चक्कर लगाया, फिर गरिमा के सामने गया और बहुत मुस्कुराकर प्यार से बोला, आई एम सॉरी गरिमा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जाकर गरिमा को थोड़ी तसल्ली हुई। वो बोली, जाओ नीचे जाकर वेट करो, आती हूँ। युग गुस्से में कमरे से निकल गया, लेकिन पैर पटकता हुआ कॉरिडोर में बोला, छोड़ूंगा नहीं, नित्या की बेटी की बच्ची, छोड़ूंगा नहीं, चुड़ैल छिपकली, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, इस सॉरी का बदला लेकर रहूंगा। फिर वो जाकर गार्डन में गाड़ी के पास खड़ा हो गया और अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करने लगा। आधे घंटे बाद उसने गरिमा को कॉल किया। गरिमा ने फोन रिसीव कर लिया। युग बोला, हमें आज ही जाना है, आधा घंटा हो गया, इतनी देर लगाती हो क्या तैयार होने में? गरिमा बोली, बस आ रही हूँ, 5 मिनट रुक जाओ। थोड़ी देर बाद गरिमा हल्के से ब्लू कलर की साड़ी पहनकर गार्डन में आई। युग की नजर गरिमा पर ही टिक गई। उसे कहीं ना कहीं तो नाज था, कि उसने खुद के लिए गरिमा को पसंद किया। अगर ये सब नहीं होता तो वो दोनों मेड फॉर ईच अदर थे। युग कुछ देर तक गरिमा को ही देखता रहा। गरिमा के चेहरे पर एक मीठी से मुस्कुराहट आई, फिर वो थोड़ा सा युग के करीब आकर बोली, इतनी पसंद हो तो कह क्यों नहीं देते। युग बोला, मैंने तो सुबह ही बोल दिया था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बस ट्रस्ट नहीं करता। इतना कहकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गरिमा को ये बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन फिर भी क्या कर सकती थी, ट्रस्ट तो उसने खुद ही खोया था। फिर वो भी आकर उसके बराबर में बैठ गई। युग ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गरिमा बोली, हम कहाँ जा रहे हैं। युग बोला, राधा आंटी जी के पास। गरिमा बोली, उनके पास क्यों जा रहे हैं। युग ने कहा, उन्होंने हमारे लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया है। गरिमा विंडो से बाहर देखने लगी। वो खुद से बोली, जहाँ मुझे पगफेरे की रस्म के लिए जाना चाहिए था वहाँ अभी तक नहीं गई, माँ का कॉल ही नहीं आया, और राधा आंटी वो बिल्कुल ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे मैं उन्हीं की बेटी हूँ। ये सोचकर गरिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर में एकदम से चिल्लाई। युग ने झटके से ब्रेक मार दी। गरिमा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। युग को समझ नहीं आया कि गरिमा को हुआ क्या। युग ने जल्दी से पीछे रखी हुई पानी की बोतल गरिमा की तरफ बढ़ाई और बोला, क्या हुआ गरिमा, कोई प्रॉब्लम है। गरिमा ने हल्की सी नामे गर्दन हिला दी। गरिमा ने पानी पी लिया और कुछ पानी के छींटे उसके चेहरे पर भी गिर गए। युग ने रुमाल निकालकर गरिमा के चेहरे को साफ कर दिया। वो गरिमा के चेहरे पर घबराहट देख रहा था, यानी कुछ तो ऐसा था जो गरिमा बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं था। गरिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली और गाड़ी की सीट से टेक लगा ली। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। क्यों चिल्लाई गरिमा,